जिस प्रकार से मतलब जिस प्रयोजन से जिस कामना को लेकर मुझे प्राप्त करते हैं माम पर्वत गंधे तान उन लोगों को तथैव उनके उनके अपने अपने जो प्रयोजन है उन्हीं प्रयोजन के प्रदान करने के द्वारा भजाम्यहम् उनके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूँ। जो जिसकी कामना को लेकर आते हैं उनको उन पर मैं उसी प्रकार के अनुग्रह मैं कर देता हूँ भाई। लेकिन कुछ कुछ बात गड़बड़ सा भी लगता है, जैसे कह तो देते हैं यहाँ ऐसे, अब देखो सूर्यपुणा का क्या कामना लेके आई थी, न करके भेज दिए पांच, कहीं कहीं कुछ अटक पाता है नहीं। सूर्य जो कार्य एक तरफ जो जिस कामना को लेकर आता है तो मैं उसको उस फल को दे देता हूँ, कोई इसमें लेन देन नहीं है। लेन देन क्यों नहीं है भाई, यदि ऐसा लेन देन नहीं होता सुरवणा का है आपसे शादी करने न खुद किए न लक्ष्मण को ही कहा कि तू कर ले कोई बात नहीं, सिंपल गुल्टर ना काट के भेज दी, कौन सी न्याय है। कामना तो सभी कर सकते हैं, जैसे जो है कई बार क्या होता है बच्चा लड्डू खाना चाह रहा है बेसन का लड्डू, पहले से 10 लगा हुआ है बच्चे को, माँ क्या करेगी लड्डू दे देगी ली तो थप्पड़ दे देगी, क्योंकि पहले से 10 भी लगा है और ऊपर से बेसन की लड्डू खाएगा तो क्या होएगा, खराब नहीं होगा स्थिति। तो इसी तरह यहाँ पर भी सुरपणा क्या के अंदर पहले से एक दूसरी बीमारी भी थी, बीमारी क्या थी शादी के बहाना करके आई थी, उसके वास्तविक कामना ही था शादी का, कामना ही था शादी कर लूंगा पति बना लूंगा फिर पति का गला घोट दूंगा, दृष्टि क्या था उसके भीतर पेट में पाप। उस वजह से भगवान ने देखा इसके अंदर जो कामना जिस कामना लेकर आ रही है उस कामना का भी पीछे जो दूसरी कामना है वो खतरनाक काम है, वो गलत है। बच्चे की लड्डू की कामना गलत नहीं है, लड्डू की कामना के पीछे दस्त भी जो चल रहा है वो खतरनाक है ना। भीतर से यहाँ पर भी मामला इसलिए भगवान ये कहीं लोग कुतर्क करते हैं, ये श्लोक को पहले पढ़ा रहा था कभी तो ऐसा कुतर्क किसने किया था इसे मैं आपको बता रहा हूँ प्रसंग। तो भगवान ऐसा नहीं है, उनके जैसे न्यायमूर्ति न्यायाधीश कोई नहीं मिलेगा, वो केवल आपकी ऊपरी कामना कोई नहीं देख रहे हैं, आपके अंदर पेट के भीतर की कामनाओं को भी जानते हैं। कामनाओं का 3 स्तर होता है, एक तो स्थूल स्तर आप जानते हैं जो आपके मन में आ रहा है और आप जान रहे हैं मैं ये चाहता हूं, आप जानते उसको अंग्रेजी में कॉन्शियस डिजायर कहते हैं, स्थूल कामना है। फिर दूसरा है सूक्ष्म, वो कभी कभी आपके सामने आ भी जाता है और अधिकतर नहीं भी आता है, अर्ध प्रकाशित एक तरह सुस्पष्ट नहीं है, वो होते हैं सूक्ष्म कामना है, जिसको अंग्रेजी में सबकॉन्शियस डिजायर। और तीसरी वो है जो आप जानते ही नहीं है, आप यह समझेंगे मेरे अंदर कामना ही नहीं इस विषय का, इन भीतर में भरा पड़ा अत्यंत अनभिव्यक्त है। एक अभिव्यक्त होता हुआ सूक्ष्म रूप में है, एक अभिव्यक्त स्थूल रूप है, और यह अत्यंत अनभिव्यक्त है, लेकिन वो भी आपका प्रेरक बनता है, अनजान में कर देता है। देखो ना छोकरा जब नौजवान होने लगता है 12-13-14 साल का, न जानते हुए रास्ते में चलते चलते लड़की को चढ़ा देता है, उस तरफ देख भी लेता है, गलत दृष्टि से भी देखता है, क्यों ये जान के नहीं कर रहा है, वो चाहता भी नहीं होगा, बल्कि ऊपरी भावनाओं के अनुसार वो ये चाहता भी नहीं मैं ऐसे मेरे से कोई गलत हो, लेकिन अंदर में कूट के भरी हुई जो वासना है भोग की जो वासना है वो अपने ऑपोजिट सेक्स विपरीत को देखता है, जैसे ही उसके अंदर भी होता है वो भी टीढ़ी टीढ़ी आंखों से देखेंगे, भले वो बोलने थे नहीं आगे संस्कृति है, अभी देखिए तो बोल भी देंगे पकड़ भी लेंगे वो बात अलग है, और यहाँ तो नजरों से काम चलता है, तो लेकिन है दोनों लेकिन आप पूछो तुमने ऐसे किया नहीं मैं तो चाहते नहीं ऐसा काम करना, क्योंकि वास्तव में वो वासना उसके सामने सूक्ष्म रूप में भी नहीं आया है किंतु वो कारण रूप में और अनजान में उसकी प्रेरणा के द्वारा आपके अंदर वो उभर आ जाता है बाहर रूप में दिखाई देता है, उसको कहते हैं हम अनकॉन्शियस अंग्रेजी। तो कामनाओं की 3 स्तर हुई ना, कार्य स्तर में दो भाग और एक कारण स्तर। कारण स्तर अत्यंत गूढ़ है, अज्ञात है, और कार्य स्तर में जो दो भाग है उसे सूक्ष्म है, जो वो आप किंचित ज्ञात है किंचित अज्ञात है, और स्थूल में जो कामना है वो तो स्पष्ट ही ज्ञात है। ड्यू टू इंसेंटियंस, अज्ञान के कारण से वो आपको स्पष्ट नहीं दिखता है, लेकिन वो अज्ञान सब करामत करा देता है। बाद आपको समझ में दे, बाबा ये तो गलत हो गया, हमने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा कभी करूंगा, ऐसा भी होगा हमसे, लेकिन हो गया, आप क्या करोगे। वो सशक्त है अंदर, जो कारण भाव में तो है ना, और कारण तो कभी भी प्रस्फुटित हो सकता कार्य रूप है ना, आपके जानकारी में आकर के ही होना कोई जरूरी नहीं, आपके अनजान की स्थिति में भी आपको करा सकता है। जिसको भगवान पहले अर्जुन ने कहा अनिच्छिन्न विवारस नहीं, कहा था नहीं, वो कारणभूत वासनाओं को लेकर के प्रश्न, मैं चाहता तो हूं नहीं, न चाहते हुए क्यों हो जाता है, भगवान ने कहा मैं चक्रोशित जवाब दिया, वो एकदम आ जाता है, तो वो एक अलग स्तर है। इस प्रकार से भले हम कहें कि भाई अन्याय हुआ, अन्याय किसी के साथ नहीं हो रहा है, आपकी कौन सी वासना वास्तव में सक्रिय है, और बाहरी वासनाएं कुछ और हो सकती है, बाहरी कामनाएं कुछ और हो सकती है, या असली कामना क्या है, इस बाहर में तुम्हारे व्यवहार का पीछे कारण जो भीतर में विद्यमान जो जिसके जड़, जिसको हम कहते जड़ में, वो असली चीज है, बाहर का चीज मत देखो, वो जड़ को देखो, और जड़ को देखने की हमारे तरफ क्षमता नहीं है, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं ना सुरूपनाथा के बाह्य इस व्यवहार का, इस बाह्य स्थूल कामना का पीछे जो वास्तविक जो मूलभूत जड़भूता कामना क्या है, तो भगवान को जानते थे, भगवान उसको अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उसको वैसा दंड दिया। यही वाली का प्रसंग में ले लो, अनेकों प्रसंग इस तरह के आता है जहाँ लोग आरोप लगा देंगे भगवान के अंदर राग द्वेष है, भगवान के अंदर छल कपट भी है, ये है वो है, लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी जरूर है कि अनादिकाल से आप अन्य युगों के दृष्टिकोण से देखा जाए वर्तमान युग तो अत्यंत सुंदर युग है, इस कलयुग से बढ़कर कोई सुंदर स्वर्णमय युग मिलेगा नहीं। कारण भी देख लो, विचार करके देखते हैं, अघिर्ण करके सब बाप आज की दुनिया में मिलेगा आपको, देख लो था बेटा ये नहीं प्रहलाद, एक ही बेटा था, हाथ धो के पीछे पड़ गया, हर तरह का षड्यंत्र रच दिया, आज इस दुनिया में कोई ऐसा बाप नहीं मिलेगा जो अपने बेटे की तरह संग करे, चल इतनी सी बात के लिए कि मेरा कहना तुम नहीं मानते, उसी उत्साह के युवा अच्छा है या नहीं, कम से कम ऐसा बाप तो नहीं मिला हमें, आप पढ़ने आना यहाँ चाहते थे, बल्कि आपका बाप पैसा भी भेज देता है नहीं, पेरेंट कब से तो अच्छे है ना आजकल के बाप, तो सत्युग से करियोग अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, त्रेता युग को देखोगे वहां भी ऐसी गड़बड़िया है, जो भी व्यवहार करते था आदमी वहां बाहर कुछ और भीतर कुछ भयंकर था, इस शिपणा का कई दृष्टांत देख लो, कितने लोग वहां उनके पास माया अपने हाथ में होती थी, जैसे जब उसे शरीर बना लेते थे दूसरे को ठग देते, रावण ने क्या किया, आज तो ऐसा नहीं होता कम से कम कोई नकली वेश बना करके आके किसी स्त्री को उठा के ले जाए, आज तो ऐसा नहीं होता, हाँ प्यार करके प्रेम से उसी रूप में रहकर ठग करके ले जाए पड़े फोड़ करके, लेकिन रूपांतर धारण करके उठा के ले जाए ऐसा तो नहीं। अब आइए द्वापर में, उस वहां तो बहुत ही घटिया युग था द्वापर युग, बहुत ही घटिया युग, आज के समाज में कभी ऐसे मिलेगा ही नहीं आपको, क्या कि आपने पूरे इस रिश्तेदार को बुलाया, भाई बंधु गुरु नहीं कुलगुरु राजगुरु जितने थे सबको बुलाया, सभा में बिठा करके अपनी भाभी को खींच के लाया और नंगा करने की चेष्टा किया सभा का बीच, आज कभी ऐसे कहीं होता है, कोई भले अपने घर में मारा पीटी कर दे बात अलग है, वो भी ये चाहता है कि घर के बाहर किसी को पता भी नहीं चले नहीं, और वो तो गुलाम करो पूरा सभा बुला करके सभा के अंदर भाभी का जो चीरहरण कर रहा है, कितनी घटिया युग था, और हमारा करीब कितनी अच्छी युग है, घर में पीट देते हैं तो हर दृष्टिकोण से विचार करके देखेंगे चारों युगों में से कलयुग भी सबसे अच्छा है, सत्युग में देख लो 10,000-80,000 वर्ष आयु का जो 80% आयु उसी में गंवाना पड़ता था भजन तपस्या में। चाहे त्रेता में देख लो कितना यज्ञ हवन पूजा पाठ दुनिया भर करना पड़ता था, कापर में देख लो वर्ण आश्रम धर्म में रहकर कितना रगड़ाई, हर कलयुग इतना महान न वर्ण आश्रम कोई कलयुग एक नाम आधारा नहीं, एक नाम जपो काम हो गया, कितना अच्छा कलयुग है। लोग इसको बुरा मानते हैं, हम तो समझते हैं, हम तो भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हमें इस कलयुग में डाल दिया और यहाँ भी प्रभुजी पढ़ने का अवसर दे दिया, कितना बड़ा भाग्यशाली हम लोग। नहीं, युग भी भाग्यशाली है, हम लोग भी भाग्यशाली। विचार करें कि अपने अपने दृष्टिकोण है, ये भी एक दृष्टिकोण है। तो भाष्यकार इसलिए कहते हैं ये यथा हाँ मम वर्तमान वर्तन थे, मूल का व्याख्या रह गया मम वर्तमान वर्तन थे ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व, क्योंकि वे सारे के सारे मनुष्य चाहे किसी भी कामना को लेकर के आ रहे हो चाहे जैसा भी आ रहे हो, जो वास्तव में वो मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। क्योंकि जो भी मार्ग है ना, सकाम मार्ग हो चाहे निष्काम मार्ग हो, चाहे प्रवृत्ति मार्ग हो चाहे निवृत्ति मार्ग हो, सारे मार्ग तो मेरे ही द्वारा स्थापित है। कहेंगे चातुर्ण्य मैया सृष्टि मिश्र जवाब में कहेंगे सारे मेरे ही द्वारा व्यवस्थापित है, इसलिए जो भी मार्ग से आप आ रहे हो मेरे ही मार्ग से आ रहे हैं, कोई दूसरे मार्ग से तो आ ही रहे। इसे कहते हैं जो भी मनुष्य सकामना पूर्वक आ रहा है, प्रवृत्ति पूर्वक आ रहा है, या कामना पूर्वक आ रहा है, या निवृत्ति पूर्वक आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, वो मम वर्तमान मेरे ही द्वारा प्रदर्शित मार्ग को अनुवर्तन कर रहे हैं हर प्रकार से। हे पार्थ सर्वश मनुष्य मम वर्तमान वर्तन, यहाँ भी पार्थ संबोधन दिया, क्योंकि भगवान पर राग द्वेष का आरोप करना यह तो स्त्री का स्वभाव है। स्त्री तो किसी को नहीं छोड़ती, पति को नहीं छोड़ेगी, उसको भी आरोप में डाल देगी, जो बेफालतू का संशय करेगी। 2 घंटा लेट आ गया, पता नहीं किसके साथ घूम रहा था, झट से देर नहीं लगता, इन कभी पति पत्नी पर नहीं संशय करता, जो 4 घंटे लेट आई तो कहा किसके साथ घूम रही थी, ऐसे नहीं कहता कभी, लेकिन पता नहीं उसकी खोपड़ी ऐसा होता है, उल्टा ही ज्यादा आरोप लगाना, तो उसकी प्रकृति है, स्वभाव है ना, उसके स्वभाव ऐसा बना। तीसरे यहाँ पर भगवान करे तुम्हारे अंदर भी लगता है उस स्वभाव आ गया है, इसे मुझे भगवान पर भी राग द्वेष का आरोप लगा दिया। इस संबोधन में हे पार्थ तुम ऐसा मत करो, सोचो विचार करो, क्योंकि जो भी मनुष्य है वह हर ओर से वास्तव हर प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण किया है, इसलिए मैं किसी के साथ कोई अन्याय कर नहीं रहा हूँ। जो जिस मार्ग से आ रहा है, जिस कामना को लेकर के आ रहा है, जिस फल की आकांक्षा कर रहा है, उसको मैं वही फल दे रहा हूँ। बस ये यथा यथा का व्याख्या करते हैं, ये न प्रकार है ना, मैंने ये न प्रयोजन ही ना, ये फलार्थित है, जिस प्रयोजन को लेकर अगर जिस फल की कामना लेकर माम प्रपद्यन्ते तथैव तत्फल प्रदान ही नहीं भजामी, उस फल प्रदान के द्वारा ही मैं उनके ऊपर अनुग्रहणामी अहम इत्येतत्, मैं उन पर इसी प्रकार उसी प्रकार अनुग्रह कर लेता हूँ तेषां मोक्षम प्रति अनर्थित्व, क्योंकि क्या करो वो मोक्ष की अर्थी नहीं है, वो जिस चीज को चाह रहे उनको वो चीज मैं दे देता हूँ, वो यही चाह रहे थे तो वो दे दिया, और जो आत्मा के मोक्ष की चाह रहे थे उनको मैं मोक्ष दे देता हूँ। नहीं एकस्य मोक्षोत्तम फलार्थतम च युगपत संभवति, एक ही व्यक्ति मोक्ष भी हो और फलार्थी भी हो, एक कारावचन दोनों ही हो नहीं सकता है। जो फलार्थी होगा वो मोक्षार्थी नहीं हो सकता, जो मोक्षार्थी होगा वो फलार्थी नहीं, दोनों एक साथ चलने वाली चीज नहीं है। क्यों? अत्यंत विरुद्ध है, क्यों? मोक्षार्थी उसके लिए विद्या अपेक्षित है और जो फलार्थी है वह अविद्या अपेक्षित है, और विद्या और अविद्या दोनों विरुद्ध होने के नाते पहले कठोपनिषद में सुन चुके हैं अत्यंत विरुद्ध है, दूर है, इसीलिए दोनों का फल अलग है तो अधिकार भी अलग है। अतो ये फलार्थी रहा तान फल प्रदान, इसे जो फलार्थी है उनको फल प्रदान के द्वारा ये यथोक्त कार्य ना, जो यथोक्त कार्य मोक्ष है जो भी द्रावे कहा गया, तो अफलार्थी नो वो अफलार्थी है मोक्षवश्च अब मोक्ष भी है, अतएव तान ज्ञान प्रदान ना उनको आत्मभाव का ज्ञान प्रदान करता हूँ। ये ज्ञानी ना सन्यासी नो, और जो बिल्कुल साक्षात ज्ञानी है सन्यासी है मोक्षवश्च, दोनों में अंतर है, पहले वाला मोक्ष है लेकिन सन्यासी नहीं है, अंतर है ना, दो तीन भाग कर दिया है यहाँ पर, दूसरे भाव में क्या है, यथोक्त कार्य है, माने मेरे द्वारा विहित श्रुति स्मृति का कर्म कर रहा है, सकल कर्म कांड को कर रहा है वो, और लेकिन फल की कामना नहीं है। उसके अंदर क्या होगा, अंतकरण शुद्ध होगा कि निष्काम भावना से भगवान के अंदर का वर्णाश्रम धर्म का समय पालन किया, ऐसा होता है जो मोक्ष है उसको भगवान के ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को अभ्यास करेगा, अभ्यास करते करते मोक्ष को पा लेगा। लेकिन जो ज्ञान को प्राप्त कर चुका परोक्ष ज्ञान, उसके बाद संन्यास ले भी लिया, अर्थात कर्मों को भी विहित अविहित सकल कर्मों को त्याग दिया, मोक्ष तो था ही, ऐसा व्यक्ति के प्रति दान प्रति मोक्ष प्रदान, उनको मोक्ष प्रदान कर देगा। तथा आर्तान आरती हरण इत्यवम, इसी प्रकार से आर्तों को उनकी आरती का हरण करके मैं अनुग्रह कर देता हूँ, उसके साथ अनुगृहणामी अहम, उसका सतन में होगा। इत्यवम यथा प्रपद्यन्ते ये तथैव भजामि तथा, इस प्रकार से जो जिसका जो कामना लेकर के आ रहा है उसको वही फल प्रदान करने के द्वारा मैं अनुग्रह करता हूँ। न पुनः राग द्वेष निमित्तम मोह निमित्तम वा कंचित भजान, राग द्वेष निमित्त या मोह को निमित्त मान करके हम किसी भी प्रकार का अनुग्रह नहीं करते हैं। सर्वथा भी सर्वावस्थस्य मम ईश्वरस्य, सर्वथा भी मैं सर्वावस्थ, ये मत सोचना मैं जब लीला करने के नीचे आ जाता हूँ तो फिर वहां राग द्वेष करने लग जाता हूँ, ये भी नहीं सोचना। भाई निर्गुण स्वरूप से या अंतर्यामी रूप से आप भले ही राग द्वेष रही रहे, लेकिन जब सगुण साकार कृष्ण राम आदि शरीर धारण करते होंगे उस समय तो आप गड़बड़ करते होंगे ना, उस समय तो जरूर आपके अंदर राग द्वेष आ जाता होगा, क्योंकि आपके पास शरीर हो जाता है, पत्नियां हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, आपके अंदर भी कुछ न कुछ खिचड़ी पकती होगी, नहीं नहीं इसे कहते सर्वावस्था, भगवान कहते सर्वथा भी सर्वावस्था, सर्वथा किसी भी प्रकार से और किसी भी अवस्था में रहते हुए मुझ परमात्मा के अंदर मम ईश्वरस्य वर्तन मार्गम अनुवर्तते मनुष्य, मार्ग को सकल मनुष्य अनुवर्तन करते रहते हैं। यह फलार्थित किया, क्योंकि भगवान कहते कि देखो चाहे मैं जिस भी रूप में रहूं मेरे अंदर राग द्वेष नहीं होता, यह बात सभी जानते हैं, इसलिए हर प्रकार से मनुष्य भी क्या करता है उस भगवान के उधर मार्ग का ही अनुसरण करता है, तो उस पर विश्वास है ना, क्योंकि उस पर हम लोगों को दृढ़ विश्वास है कि उसके अंदर राग द्वेष नहीं है, वो गड़बड़ करने वाला नहीं है, अतः उसका मार्ग को हम अनुसरण करते हैं। और जहां विश्वास नहीं होता उसको उठा के पटक देते, सरकार को गिरा दिया जाता है, गिराना तो पड़ेगा, अविश्वास प्रस्ताव रख दिया जाएगा, नहीं भगवान के ऊपर कोई अविश्वास प्रस्ताव रखता नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ उनकी बताए मार्ग पर चलता है। इसलिए कहते भगवान कहते मेरे मार्ग का ही सब प्रकार से यह मनुष्य अनुसरण करता है। यह फलार्थितया यस्मिन कर्म अधिकृता ये प्रपद्य प्रयतन दे मनुष्य उच्चंत है, मनुष्य किसको लेना यहाँ पर, केवल ये नहीं हम ही लोग नहीं सारे आ जाएंगे। इसलिए कहते हैं यत फलार्थितया जिस पर की कामना से यस्मिन कर्म अधिकृता जिस कर्म में जो अधिकृत पुरुष है वह उस कर्म का सभी प्रकार से अनुष्ठान करता है प्रयतन दे मनुष्य उच्चंत है, उन सभी को हम मनुष्य कहते। इसलिए से मोक्ष साधारण भी आ गया, सन्यासी मोक्ष भी आ गया, जो भी है, क्योंकि जिसको जो अधिकार है उस अपने अधिकार के अनुसार वो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, हम सबको यह ग्रहण कर रहा है सब मनुष्य। हे पार्थ संबोधन सर्वशब्द सर्व प्रकार ही, यदि तव ईश्वर से रागादि दोष अभाव सर्व प्राणी अनुचिकृक्षायाम तुल्यायाम सर्व फल प्रदान समर्थे चयी सती वासुदेव स्वरम ज्ञाने नैव मोक्षव संत कस्मात्मेव सर्वे न प्रतिपद्यंता। ठीक है मान लिया, लेकिन ये बात आप तो सर्वसमर्थ है ना, भले हम कोई गलत कामना लेकर आते हैं, जैसे गलत कामना को लेकर भीतर में लेकर शूर्पणखा का आई तो आप उस पर कृपा करते हुए कान काट करके उसका उद्धार कर दिया, क्यों किया? मान लो उसी प्रकार से हम सब अज्ञानी लोग भी गलत कामनाओं को लेकर आपके पास आते हैं, आप हमारे भी नाक कान कुछ छेदपात कर देते और कोई हमारे भी कल्याण ही कर देते, अकाजे तुम्हारे कामना गलत है हमको चताते नहीं, कुछ नहीं किया, हम गड्ढे में जाना चाह रहे थे, हाँ ठीक है मैं तुमको मदद करूंगा, मैं ये कोई बात है, ठीक है आप गड्ढे में जाना चाह रहे हैं, जहां जाना चाहता हूँ चलो एक धक्का मैं भी दे देता हूँ, ये तो परमात्मा का काम नहीं, क्या आप सर्वसमर्थ है, बल्कि गिरते को उठाना चाहिए और समझाओ तुम्हारे गिरने की कामना ठीक नहीं है भाई, जब सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान है, आपके अंदर अनुग्रह करने की क्षमता है, आप ऐसी अनुग्रह क्यों नहीं कर रहे थे सबको मुक्ति मिल जाए डायरेक्ट। सुंदर प्रश्न है, कहते हैं कि भाई देखो यदि तब ईश्वर से राग आदि दोषाभाव, क्योंकि यदि आप ईश्वर के अंदर राग आदि दोष नहीं है, सर्व प्राणी अनुजृक्षाया और सगल प्राणियों के प्रति अनुग्रह करने की जो आपके अंदर इच्छा वो कैसी है, तुल्य अनुग्रह करने की इच्छा भी समान है, आप सभी पर अनुग्रह करना चाहते, लेकिन आपके लिए बहाना बना दिया भाई वो चाहता नहीं मोक्ष में क्या करूं, अरे इसका तो आप क्या असमर्थ है, क्या करूं, ऐसे क्यों कहते हो, जो जो क्या कामना लेकर आया मैं उसको दे दूंगा, क्यों दोगे भाई, जब आप समर्थ है हम गलत कामना लेकर आ रहे तो हमें समझा दो और हमें भी मोक्ष दे दो, जब आप सभी पर समान रूप से अनुग्रह करना चाह रहे हो और अनुग्रह करना चाहना और असमर्थ होना तो बात अलग है ना, जैसे माता पिता तो चाहते हैं हमारे सभी बच्चे खूब पढ़े लिखे हो जाएं, सबको अच्छी नौकरियां मिले, अच्छा बिजनेस चले, क्या करें, तो केवल चाहते ही तो हैं, और कर क्या सकता है, बढ़िया से बढ़िया सूट वोट पहना देंगे, बढ़िया से बढ़िया पुस्तक खरीदवा देंगे, बढ़िया से बढ़िया हॉस्टल स्कूल में डाल देंगे, लेकिन गधा है तो क्या करेगा, फिर वो कपड़े वो पैसे वो स्कूल वो मास्टर तो पढ़ा नहीं सकता, बुद्धि में तो घुसा नहीं सकता, इसीलिए यहाँ और वहां में फर्क है ना, यहाँ पर समस्या क्या है, हम अनुग्रह करना तो चाहते हैं सभी पर ऊपर, लेकिन हम समर्थ नहीं है, लेकिन आप तो भगवान है, अनुग्रह करना आप चाहते सब पर बराबर, इन साथ साथ सर्व फल प्रदान समर्थ तो ही आप समर्थ भी तो है, अनुग्रह करने की इच्छा भी है और सर्वफल प्रदान करने का सामर्थ्य भी आप में, ऐसा होते हुए सती वासुदेव सर्वमिति ज्ञाने नैव मोक्षवासंतः कस्मात्, क्योंकि सभी के सभी लोग क्यों इस बात को नहीं मान कर रहे, सबके सब मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त, वासुदेव सर्वमिति मोक्षवासंतः, वासुदेव सर्वम इस ज्ञान को प्राप्त करके मुमुक्षु होकर सभी के सभी लोग कस्मात् त्वामेव सर्वे न प्रतिबुद्ध, सब ये सब लोग क्यों आपको ये भाव को प्राप्त नहीं करना चाहते, आपको ही क्यों नहीं प्राप्त करना चाहते, आप सबके अंदर ऐसी इच्छा ही पैदा कर दो यार, सबके अंदर ऐसी इच्छा हो जाए, आप समर्थ तो हैं, श्रेणु तत्र कारण, हम तो चाहते भी हैं समर्थ भी हैं, क्या करें, हमारा सामर्थ्य और चाहने मात्र से भी काम चलता नहीं है, जैसे मान लो एक ट्यूबलाइट जल रहा है, हमारी इच्छा है ये भी जो है ना 1000 वाट की लाइट के बराबर बल्ब दे, हमारी इच्छा है, दे नहीं सकता, लेकिन कहोगे भाई सामर्थ्य भी तो है आपके पास, सामर्थ्य भी हम बढ़िया मोटा सा तार लेकर के फुल वोल्टेज देकर भेज देंगे, क्या होगा, ट्यूबलाइट ही फूट जाएगा, सामर्थ्य भी है इच्छा भी है, लेकिन उपाधि उसकी योग्य भी तो होना जरूरी है, हम क्या करें, हमारी इच्छा मात्र से या हमारी सामर्थ्य मात्र से हर उपाधि के अंदर उतनी बराबर लाइट आ जाए तो ये तो हो नहीं सकता, उपाधि को स्तर से बनानी पड़ेगी, और उपाधि को बना दो आप फिर कहोगे ना, फिर भगवान को कहोगे आप तो सर्वसमर्थ है, उपाधि को भी ऐसे बना डालिए, हर बात तो सही है, उपाधि बनाने में हमारी मर्जी नहीं है, वहां करके हम फंस जाते हैं, भगवान कहते क्या करूं, उसका अपना कर्म ऐसा है, उसको ऐसी उपाधि बनी, वहां करके कर्म को लाना पड़ता है, तब इसलिए आगे चातुर्वर्ण्य माया सिस्टम कहेंगे कर्माधीन हो जाता है, कांक्षंत कर्मणां सिद्धिं यजंत यह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, क्योंकि आदमी इतना लालची है जल्दी से जल्दी चाहता है हर बात, आज हमको चाहिए कैसा होएगा, अरे पैदा करने के लिए 9 महीना लगाते हो, वहां तो धैर्य रखते हो कि नहीं रखते हो, नहीं पता नहीं लोगों की आदत है, अब आकर क्या अगर मजबूर है, वहां भी चाहते हैं कोई ऐसे मशीन आ जाए चार दिन के अंदर पैदा हो जाए। हाँ आजकल देखो ना मुर्गों के बना के नहीं गया, मुर्गों के मुर्गी का जो अंडा होता है 24 घंटे के अंदर बच्चा हो जाता है। ऐसा मशीन बना दिया है, एक महीने एक दिन में सवेरे शाम दो अंडा ले लो। हाँ, और दोनों अंडे को अगले दिन देखो बच्चा बोलते ची ची ची करके चलेगा, दूसरे ही दिन, सात दिन नहीं लगता। अभी आप देखे नहीं ऐसा हालत है, ऐसा ऐसा चीज खिला देते हैं सवेरे शाम दो अंडा दे देता है, ऊपर से उसको मशीन में डाल देंगे, बाद में दो चार घंटे बाद मशीन से हर पार होता है, उधर से चाई चाई चाई चलाने लग जाता है। तो कैसे मशीन बना दिया है, कमाल है या नहीं। अब मनुष्य भी चाह रहा है ऐसा मशीन बन जाए, फिर वो भी आखिरी में अंदर ही डालना पड़ता है ना टेस्ट ट्यूब भी, फायदा क्या है, बाहर कोई मशीन तो है नहीं। तो काम छंद कर्मणाम सिद्धि, क्या करें इन कर्मों के जो फल को चाहते हुए यह इस लोक में यह मनुष्य करता क्या है, देवता है जनते, मेरा पास तो आते ही नहीं सबसे पहले, वो तो भाई पास ही लेते, वो हनुमान जी रहा हनुमान जी को पकड़ लेंगे, नहीं तो भैरव को पकड़ लेते हैं, कोई किसको पकड़ रहा है किसको पकड़ रहा है, सब दूसरे दूसरे को पकड़ ले रहे हैं, क्या करूं। क्योंकि मनुष्य लोक में कर्म जाति क्षिप्रम भवति, जो कर्म जनि जो फल फल है वो जल्दी हो जाता है, जो जितना काम करेगा उतना तनखा पाएगा, है कि नहीं, नहीं करेगा, जो जितना काम करता है उसी हिसाब से उसको तनखा मिलता है कि नहीं मिलता। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर उसी प्रकार का है, उसी चक्कर में आगे पड़ा हुआ है, मैं क्या करूं। काम छंदो अभिपसंद कर्मणाम सिद्धिम फल निष्पत्तिम भक्तयंतो, चाहते हैं क्या ये, कहते हैं कि भाई कर्मजन्य फल की सिद्धि को ही निष्फल निष्पत्ति को ये उसी प्रार्थना कर रहे करते हुए, ये जानता है आसमन लोगे देवता इंद्र अग्नि आदि, यहाँ इंद्र अग्नि आदि देवताओं का ये लोग जो है ये जन किया करते। इसलिए प्रधान परिषद 1:4:10 में कहा है, अथयो अन्याम देवता उपासते अन्यो असु अन्यो अहम अस्मीति न सवेद यथा पशु एवं स देवानाम, अथयो अन्याम देवता उपास, जो शुद्ध ब्रह्म अपने आत्म स्वरूप का वर्ण न करके अन्य देवताओं की उपासना करते पूजा पाठ क्या करते हैं, अन्यो असो अन्यो अहम अस्मिति, क्योंकि किस भाव से, भेद भाव से, ये जो उपास्य मेरा वो मेरे से अलग है, मेरे से ज्यादा शक्ति सामर्थ्य वाला है, और मैं उससे अलग हूँ जो शक्तिहीन हूँ सामर्थ्यहीन हूँ कामनाओं से युक्त हूँ, ऐसे मान करके कर रहा है वह न सवेद, वास्तव वो तत्व को नहीं जानता, वो उसी प्रकार का है जैसे पशु होता है, यथा पशु एवं, जैसे हम लोगों के लिए क्या है, हम लोगों के पास गाय है, उन्हें क्या मालूम बेचारे को, वो तो मारते भी हैं, उसको पीटते भी हैं, ठंडी में छोड़ दिया है, आज मेरे कोई रजा तो उड़ाते नहीं हूँ उनको, नहीं ना कोई हीटर लग रहा है ना गर्म पानी से नहला रहे, उसके बावजूद भी वो आपको दूध दे, नाराज तो होते नहीं कभी, क्यों, वो अज्ञानी है। जैसे मनुष्यों के सामने पशु होते हैं, वह पशु अपने स्वामी का पालन पोषण संरक्षण करते रहता है, भले अपना सब प्रकार का दुर्दशा में और अनेक प्रकार कष्ट को सहन करते रहता है, उसी प्रकार से मनुष्य देवताओं के प्रति अनेक प्रकार कष्ट सहन करके पूजा पाठ माल पानी इकट्ठा करके स्वाहा स्वाहा पसीना हो रहा है, गर्मी धूप परेशानी उसमें सब कुछ झेल करके, मकर संक्रांति हो गया, देखो कितने लोग गंगा जी में डुबकी लगाए, इस ठंडी में इतनी परेशानी उठाई, नहीं इसलिए सूर्य भगवान की जय जयकार किया है ना, देवताओं के पशु तो हम है या नहीं, कहेंगे तो मानेगा नहीं कोई, है सही है। असली बात है ये भी, जैसे गाय आदि अपने अनेक प्रकार कष्टान करके हम लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं, हम लोग भी उसी पर अनेक प्रकार कष्टान करते हैं और देवताओं की पूजा पाठ करके देवताओं को हम कर रहे हैं, देवताओं का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन हम कोई भी अपना स्वरूप को चाहते हैं, वो भी ये सब क्यों हम कर रहे हैं, पशु क्यों करता है इतना, वो ये समझता है आपके हाथ में वो सुरक्षित है और उसकी अपनी कामनाओं की पूर्ति हो रही, घास चारा मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, अरे तो थप्पड़ भी मर रहा है, कोई बात नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम देवताओं से फल प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हम भी प्रसन्न हैं, हमारी अपनी कामनाएं पूरी हो रही है। इसलिए भगवान ने कहा काम चंद क्रमणा, अपनी कामना अपनी सुरक्षा आदि जो विचार है इसी को लेकर के हम देवताओं की अपेक्षा करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। इन कामनाओं को त्याग दे, इन देवताओं की जरूरत क्या, फिर किसका वर्णन करूंगा, यमे वैसे वर्णन, फिर आत्मा का तो वर्णन करूंगा। हमें किसकी जरूरत ही नहीं, अपने आप की जरूरत है, अपने आप को जानने की जरूरत रह जाएगा तब अपने आप में चले जाएंगे, बाहर किसी के पास नहीं जाएंगे। समस्या लोगों के साम का यही है, भगवान कहते हैं मैं भले चाहूं और मेरे में सामर्थ्य क्यों ना हो फिर भी वो नहीं चाहते, उपाधि उसके लायक नहीं है। वो क्या चाह रहा है, कर्मज फल को ही चाहता है। भाषा कहते हैं ईशानी भिन्न देवता याजिनाम फलाकांक्षिना, क्योंकि वे लोग कैसे हैं, भिन्न देवता को यजन करने वाले फलाकांक्षी लोग है। वो भी कैसे फलाकांक्षी है, वो क्षिप्रम शीघ्र ही अस्मात मनुष्य लोग मनुष्य लोग शास्त्र का अधिकार, क्योंकि क्षिप्रम ने शीघ्र ही जिसलिए मनुष्य लोक में वो फल की कामना करके फल को प्राप्त करते हैं। ऐसे मनुष्य मानुष्य लोक क्यों कहा, क्योंकि मनुष्य लोक में ही शास्त्रों का अधिकार होता है। ब्रह्म सूत्र में देवता अधिकरण का अधिकरण आएगा और विचार करेंगे क्या देवताओं को भी कर्म करने का अधिकार है या नहीं, विचार होगा तो वह निर्णय लिया भाई मनुष्य लोक में ही मुख्य शास्त्राधिकार है, क्योंकि यहीं पर ब्राह्मण क्षेत्र में शूद्र का वर्णाश्रम व्यवस्था है, यहीं पर उनका मुख्य अधिकार है, इसलिए मनुष्य लोक के ही शास्त्राधिकार। इसी बात को ज्ञापित कर दिया मानुष्य लोक के शब्दों के द्वारा, क्षिप्रमी मानुष्य लोक विशेषणाद, क्षिप्रमी मानुष्य लोक विशेषण से अन्य लोगों में भी होगा लेकिन मुख्यतः प्रधानतः अन्य भी कर्म फल सिद्धि दर्शाती, अन्य लोकों में भी कर्म फल सिद्धि होता है लेकिन वो यथाशीघ्र यहाँ होता है उतना वहां नहीं होता। इसी अर्थ हम कह रहे थे यथाशीघ्र कलयुग में होता है उतना शीघ्र उतना अन्य युग में नहीं होता। इसलिए कलयुग अत्यंत सुंदर युग है, अत्यंत सुंदर अवसर मिला है हम लोगों को इस युग में कि इसी जन्म में मुक्ति पा, इस जन्म में क्या अब चाहो अब हो सकता है, चाहने पर ते चाहते क्या है भगवान ही का कांक्षा करना, समस्या तो ये हो रही है बाधक ये है, कर्म जो सिद्धि में सब चाह रहे मुक्ति को कोई चाहता नहीं, कहता तो है मुंह से हमें मुक्ति चाहिए इन भीतर से कोई नहीं चाहता है, सब सुरपड़ा खा बने हुए हैं एक तरह से नहीं, मुंह से तो चाहते हैं शादी करना कहते में है मारना नहीं, रावण तो इन लोगों को मारने के लिए एक तरह से भेजा है तो अंदर से दूसरा ही चाहते कि नहीं चाहते, उसी प्रकार से मुंह से तो कह रहे हैं हमें मुक्ति चाहिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए अनुभूति चाहिए लेकिन भीतर से चाहते हैं दुनिया में कुछ और करना, नाम कमाना है आश्रम बनाना है कुछ और चाहते हैं, जो जैसा चाह रहा है अलग अलग चाह रहा है, अंदर से तो दूसरी इच्छा है। तो कर्मज सिद्धि ही सभी चाह रहे हैं, इसलिए कहते क्षिप्रे मार चलो के थी विशेषनाथ अन्य फल कर्म फल सिद्धि में दर्शे थे भगवान मानुष्य के वर्णाश्रम कर्म कर्माणी शेष, मानुष्य लोग मानुष लोग कर्म जमने वर्णाश्रमादि कर्म तेषाम वर्णाश्रमाधिकारी कर्म नाम फल सिद्धि क्षिप्रम भवति तर्थ, वर्णाश्रमाद्य अधिकारी के द्वारा कृत कर्मों की जो फल सिद्धि वह शीघ्र ही प्राप्त होता है, कर्म जा करते कर्मणो जाता फल सिद्धि सिद्धि फल मित्रता, मनुष्य लोक में ही वर्णाश्रमादि कर्माधिकार को होता है और अन्य लोकों में नहीं होता है, ऐसा नियम जो आप किए इसमें क्या निमित्त है, मानुष एव लोके वर्णाश्रमादि कर्माधिकारो नान्येषु लोकेषु इति नियम किं निमित्त इति, ये जो नियम है ये मनुष्य लोक में ही वर्णाश्रमादि कर्म निमित्त कर्माधिकार होता है और अन्य लोकों में नहीं, इसमें क्या निमित्त है, अथवा दूसरी अवतरणी का है वर्णाश्रमादि प्रविभागोपेता मनुष्य मम वर्तमान वर्तन्ते अपने का, वर्णाश्रमादि प्रविभाग से युक्त मनुष्य चाहे कुछ भी कर रहे हो तो मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, ये जो आपने कहा था कस्मात् न करना नियम तवय वर्तमान वर्तन्ते, क्या कारण है या मनुष्य सामान्य नियमित रूप से आपके मार्ग का अनुवर्तन कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हो, नान्यस्य अन्य का नहीं, इसमें क्या प्रमाण है, क्या कारण है, इत्युच्यते। भगवान ने जवाब दिया, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमिमां विद्य कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं चत्तार एव वर्णायति चातुर्वर्ण्यं, स्वार्थ क्षीण कर दिया, चार ही होते हैं वर्ण जाओ उनको चातुर्वर्णी कहते हैं। तो चार वर्ण को मेरे द्वारा सृष्टि कर दिया गया था। कैसे कर दिए थे आप? गुण कर्म विभाग सह, गुण और कर्म माने गुण विभाग और कर्म विभाग के आधार पर। पूर्वत ही विभाग शब्द को दोनों जगह जोड़ लेना है, पहले विभागश्चि विभागश्चि थी विभाग अलग बना लो, गुणश्च कर्म चिदी गुण कर्म, गुण कर्म च विभाग चैती गुण कर्म विभाग, तस्य क्रमश इति गुण कर्म विभागश। ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ, लेकिन गुण शब्द से यहाँ सतुण ले रहे ना, वहां गुण शब्द क्या अलग था, इसलिए पंचमी नहीं लेंगे। तो इसलिए कहते कि देखो कि गुण और का गुण से यहाँ ले रहे हैं सतुण प्रधान, और फिर रजोगुण प्रधान सतुण गौण, फिर रजोगुण गौण और तमोगुण प्रधान हो, फिर केवल तमोगुण हो, इस तरह की चार कोटि बना करके लेंगे गुण शब्द से। और कर्म से आप जानते हैं तत्व वर्णाश्रम जो कर्म कर्म होता है, इनके विभागों के आधार मेरे द्वारा चार प्रकार के वर्णों की सृष्टि कर दी हुई थी। तस्य कर्तारम अपि माम विधि, उस का कर्ता मैं हूं ऐसे जानो, यदि आप कर्म के कर्ता हैं, एतार सृष्टि रूपी कर्म के आप कर्ता होगा कि नहीं होगा? और कर्ता है फिर आप भोगता भी, जो कर्म करेगा तो भी तो भोगेगा। आपने एतार ऋषि चातुर्वर्ण आज तक सृष्टि, तो चातुर्वर्ण आज तक जो सृष्टि है, इस सृष्टि रूपी कर्म का कर्ता यदि आप हैं, इस कर्म के फल का भोगता भी आपको होना पड़ जाएगा। तब भगवान सतर्क होकर कह दिए, अकर्ता आरम्भ में भी मान दे, इन कर्ता होते हुए भी मैं कर्ता नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि मैं अव्यय हूँ, ऐसा जानो। चातुर्वर्ण्यम चत्वार एव वर्णाहा इति चातुर्वर्ण्यम, मया ईश्वरेण सृष्टम, मुझ ईश्वर के द्वारा उत्पादितम ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत इत्यादि श्रुतेः है। श्रुति इसमें प्रमाण गुण कर्म विभाग गुण विभाग कर्म विभाग गुण सत्रजस्तमानसी, अंतर हो गया ना, गुण क्या है सत्रज और तम रूपी गुणों को ही लेना है, कह दिया नहीं दिखता है। कहते हैं कि भाई देखो, तत्र सात्विक ब्राह्मण से समोधम अदब इत्यादि कर्म, जो सात्विक बने सत्गुण प्रधान वाला होता है उसका कर्म क्या है ब्राह्मण का, क्षमा दमा तप इत्यादि कर्म मनुस्मृति में देख लेना। सत्वोपसर्जन रज प्रधान से सत्व गौण है और रजोण प्रधान है, ऐसा कौन है वो क्षत्रिय, तो सब कर्म क्या है शौर्य तेज प्रवृत्ति कर्मानी, तम उपसर्जन रज प्रधान ऐसा जो वैश्य कृष्यादि कर्मानी, तम को उपसर्जन कर दिया गौण कर दिखे और रज प्रधान वाला जो होता है वो वैश्य, उसे कृषि गोरक्ष आदि से कर्म होते हैं। यहाँ भी आएगा 16-17 अध्याय में चार सत्वता प्रधान है ही है। प्रधान है, प्रधान है ना, प्रधान है वो बिल्कुल ही अप्रकट, ये दो प्रकट है, ये अभिव्यक्त है, अभिव्यक्त में एक गुण प्रधान हो रहा है, एक गुण हो गया गौण, दूसरा प्रधान हो गया, और तीसरा वो अनभिव्यक्त अवस्था में चला। और जब हम कहते ब्राह्मण सात्विक के अवकार है, वहां दोनों के दोनों अनभिव्यक्त हो जाते हैं, रजोगुण भी अनभिव्यक्त है तमोगुण भी अनुवृत्त। ऐसे ब्राह्मण तो मिलना मुश्किल है, जब मनो बात अलग है, लेकिन श्लोकार्थ तो समझिए, शब्दार्थ को ठीक समझना है। ऐसे है या नहीं वो बात अलग, क्योंकि रजोगुण अभी सब जगह है, आज तो भी गुस्सा कर रहे हैं, भयंकर क्रोध में आ जाते हैं, अदार भी पी जाते हैं, इसलिए आज की बात नहीं पूछ रहा। शब्दार्थ के अनुसार ये है कि ब्राह्मण वो है जिसके अंदर अत्यंत सात्विकता है, अर्थात उसके रजोगुण और तमोगुण सदा अभिभूत होते, किसी प्रकार की कामना उसके अंदर जागृति नहीं होती, सदा ही समा दमा तपा स्वाध्याय क्षमा इतर स्वभाव वाला हुआ करता है वो ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मण मिले न मिले संसार में बात अलग, शब्दार्थ ही है। इसलिए यहाँ जहाँ तम का नाम नहीं ले रहे, समझो यहाँ तमा अभिभूत, या सत्व का नाम नहीं लेते, जैसा भाग वैश्य के लिए क्या कहा, तमो उपसर्जन रज प्रदान, वहां सत्य तो अत्यंत अभिभूत, तो उसके लिए कहते हैं वो वैश्य उसका कर्म क्या है कृष्ण, और रज उपसर्जन तमा प्रदान हो गया, यहाँ भी सत्व अभिभूत हो रहता है उस व्यक्ति में। शूद्र से शुश्रूषा एव कर्म, तार शूद्र के प्रति शुश्रूषा ही कर्म होता है, इत्यं गुण कर्म विभाग चातुर्ण मया सृष्टि, इस प्रकार गुण कर्म विभाग के आधार पर चार वर्णों को हमने सृष्टि किया। तच्चेदं चतुर्वर्ण्यं नान्येषु लोकेषु अतो मानुष लोके इति विषय, और एक और चातुर्वर्ण की व्यवस्था जो है अन्य लोकों में नहीं माना जाता, उनको कर्माधिक नहीं मानते, यदि वहां पर भी गुण स्वभाव के आधार पर भेद तो कर लेते व्यवस्था देने के लिए, किंतु वहां पर एकदर्श वर्णाश्रम व्यवस्था वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं, इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था ही नहीं ये मान लिया जाता है। वर्ण व्यवस्था तो है ही, आश्रम व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं, इंद्र कभी सन्यासी हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए आश्रम व्यवस्था तो वहां ही नहीं उन लोगों के लिए देवताओं के लिए,